اصل تم غالب رہے ہو اگر تم ایمان کے اوپر ہو، جس نے ایمان بچا لیا وہ غالب ہے، بے شک وہ مرا پڑا کیوں نہ ہو۔ اگر ایک کافر نے تمہیں گھوڑے کے نیچے روند دیا، وہ کافر کامیاب ہے یا نیچے روندا ہوا آدمی کامیاب ہے؟ ایک کافر نے تمہارے 70 ٹکڑے کر دیے، یہ 70 ٹکڑے ہونے والا کامیاب ہے، کرنے والا کامیاب ہے؟ کہا ان غلیظ کافروں سے کہو تم زندہ ہو تب بھی ناکام، ہم مر گئے پھر بھی کامیاب۔ کامیابی کا مقصد زندہ رہنا نہیں ہے، کامیابی کا مقصد اللہ کو پا لینا ہے۔ تو جس نے اللہ کو پا لیا وہ کامیاب ہے۔ بس آیتوں پہ آیتیں اترتی گئیں، صحابہ کے دل کھلتے گئے، انہیں بتایا گیا ایک ایک چیز کہ یہ یوں ہوا تھا، یہ یوں ہوا تھا۔ کبھی اللہ ہلکا سا ڈانٹ دیتا ہے، کبھی پھر گلے سے لگانے کے لیے پیار دے دیتا ہے، کبھی پھر غصے سے کہتا ہے کہ یہ تم نے کیا کیا، ذرا چھوڑ دیا، نبی کی بات نہیں مانی، پھر ساتھ کہتے نہیں میں نے بخش بھی دیا، پھر آخر میں اپنے نبی سے سفارش کرتا ہے کہ یہ ذرا دائیں بائیں ہو رہے تھے، اب ذرا آپ نرمی کیجیے، آپ اپنا دل بڑا کیجئے، نرمی کیجئے، اور آپ ان کو اپنے ساتھ ملائیے، ان کو معاف کیجئے، ان کے لیے ہاتھ ہمارے دربار میں کہیے کہ اللہ ان سب کو معاف کر دے، تو آپ کی یہ جماعت پھر جڑ جائے گی اور پھر فتوحات کے دروازہ آپ پر کھل جائے گا۔ تو یہ آیتیں بہت عجیب ہیں، ان کو تو بار بار پڑھنا چاہیے تاکہ مسلمانوں کو جو صدمات پہنچے ہوئے ہیں ان صدمات سے وہ ابھر آئیں اور ان کو پتا چلے کہ غلبہ کسے کہتے ہیں، شکست کسے کہتے ہیں۔ دو آدمی بس تھوڑی سی مار کے اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ اور میں نے اکثر دیکھا موجودہ زمانے میں وہی مسلمان مایوس ہیں الحمدللہ، جن کے کپڑوں کی استری بھی خراب نہیں ہوئی پچھلے 1.5 سال میں، ہوئی ہے خراب؟ بھائی در بدر ہو گئے تو وہ ہو گئے بےچارے، افغانستان والے یہاں مارے پڑی تو مجاہدوں کو پڑی، کوئی اندر کوئی باہر، کوئی ادھر کوئی جیلوں میں، کوئی ہتھکڑیاں لگا کے گھسیٹا گیا، کسی کے ساتھ کیا ہوا، اور ہائے ہائے مچا دی اس طبقے نے جس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھی کسی نے، اب کیا ہوگا جی، اب کیا ہوگا جی، اب کیا ہوگا جی، مر گئے جی، کھا گئے وہ اوپر سے آ گئے، یہ نیچے سے آ گئے، اب یہ ہوگا، اب کسی مجاہد کو گھر میں نہیں آنے دینا، اسٹیکر کے اوپر کپڑا لگا دو، جھنڈا جو ہے نا وہ جلدی سے نکال کے بیگم کو دے دیا، جلدی سے اس کو دسترخوان بنا دو، کہتی کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے میرا مجاہد، باہر گھر کے باہر لکھ کے لگا دو میرا مجاہدوں سے نہ تعلق تھا نہ ہے نہ قیامت تک ہوگا، اپنے اوپر تختی لگا دو کہ اے کافرو میں جہاد کو نہیں مانتا، مجھے نہ مارنا، مجھے نہ مارنا، اللہ کے لیے نہ مارنا، ان کو بلاؤ، ان کو ٹی پارٹی کراؤ، ان کو کہو کہ جہاد تو اسلام میں ہے ہی نہیں، بالکل اسلام تو پرامن مذہب ہے، دین ہے، ہمیں تم مانو، ہم بہت نیک ہیں، سیکولر ہیں، اور داڑیاں چھوٹی کراؤ، ذرا شلوار ٹخنوں کے نیچے کرو، اور مدرسوں کے اوپر کمپیوٹر رکھ دو، اور وہاں کوئی انگریزی بولنے، بھائی نہیں عربی نہیں پڑھاتے ہم تو انگریزی پڑھاتے ہیں، دیکھو اندر سارے ہو ہو کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، ہو آر یو سارے ہو ہو کر رہے ہیں وہاں جا کے، دیکھ لو بالکل تمہاری نسل کے لوگ ہیں، سب ٹھیک ہو گیا ہے، سب ٹھیک، مارو نہیں ہمیں، اللہ کے لیے نہ مارو، پھر بھی مر جاتے ہیں پتہ نہیں، یہ افسوس اس پہ ہوتا ہے کہ پھر کیوں مرتے کیوں ہیں، پھر جب اتنا راضی کر لیا ان کو تو پھر تو نہیں مرنا چاہیے تھا نا بھائی، پھر بھی مر جاتے ہیں روزانہ۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ان آیتوں کو پڑھنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ واویلا نہ کریں، جہاد کے ساتھ کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، روپوش ہیں جی، وہ بھی روپوش ہیں جی، اپنے ہیں یہ بےچارے، سارے اپنے ہیں، مسلمان سب اپنے ہیں، کسی سے کوئی جنگ نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کفر سے مقابلہ تھا، ہے، رہے گا، اور سارے آ رہے ہیں انشاءاللہ، سب آ رہے ہیں، سب اب اعلان کرنے والے ہیں کچھ عرصے بعد کے، واقعی پڑھو جہاد، سمجھو جہاد، اس لیے کہ آپ کوئی نہیں بخشتا ہمیں، کسی کو نہیں چھوڑتے، کسی کو معاف نہیں کرتے، تو جہاد کی تعلیم ہونی چاہیے تاکہ مسلمانوں کے اندر غیرت رہے، عزت رہے، ایمان رہے۔ تو یہ آیتیں بہت عجیب ہیں۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عجیب منظر تھا، مسلمان مجاہدین کی لاشیں ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، حضرت حمزہ کا سر ادھر، بازو ادھر، ٹانگیں ادھر، کلیجہ ادھر، حضرت سعد ابن ربی کا لاشا ادھر، حضرت زیاد ابن سکن کی لاش نبی کے قدموں میں، سات صحابہ کے جوان جوان چہرے ایسے سامنے پڑے، اللہ کے نبی کے سامنے سے تیر کھاتے ہوئے شہید ہو گئے، حضرت طلحہ نے اپنا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، شل ہو گیا، 80 تیر کھائے ہاتھ پر، اللہ کے نبی کے چہرے کے سامنے ہاتھ کر لیتے تھے کہ میرے ہاتھ پہ لگ جائے ان کو نہ لگے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی، پٹیاں بندی ہیں، سر میں چوٹ، چہرے پہ چوٹ، دانتوں پہ چوٹ، بدن پہ چوٹ، اور ان حالات کے اندر صحابہ ٹوٹے تھے کہ اچانک آسمان سے آواز آتی ہے، ولا تہنوا بزدل مت ہو جانا، ولا تحزنوا غم نہ کرنا، وانتم الاعلون تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مومنین اگر ایمان والے۔ کس موقع پہ کون سی آیت نازل ہو رہی، کس موقع پہ کون سی آیت نازل؟ مذاق اڑایا میں نے ایک دفعہ اخبار میں مضمون پڑھا، کہتے ہیں کہ ان پاگلوں کو دیکھو مر رہے ہیں کافروں کے ہاتھوں سے، اور پھر کہتے ہیں ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، قرآن کا مذاق کفر نہیں ہے کہ یہ آیتیں تو اسی وقت نازل ہوئی تھی جب مر رہے تھے، لاشیں بکھری پڑی تھیں، اللہ کے نبی زخمی کھڑے تھے، تو اللہ کہہ رہا تھا ہمت نہ ہارو۔ تو آج اگر مسلمان ایک دوسرے کو یہ آیتیں سنائے تو کیا وہ پاگل ہو گئے؟ عقل مندی آج اسی کا نام ہے کہ بس جان بچاؤ، بے شک بیٹی بیچنی پڑے، دین دینا پڑے، غیرت فروخت کرنی پڑے، جان بچاؤ۔ خدا کی قسم جان نہیں بچ سکتی۔ جب موت کا وقت آئے گا، موت آئے گی اور آ رہی ہے، جن کو تم نے موت کا عالم بردار سمجھا ان پر بھی آ رہی ہے۔ کیسے موقع پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ولا تہینو، کم ہمت نہ ہو جانا، بد دل نہ ہو جانا، سست نہ ہو جانا، بزدل نہ ہو جانا، گوشہ نشین نہ ہو جانا، ولا تہینو، حب دنیا میں مبتلا نہ ہو جانا، شہادت سے نفرت نہ کرنے لگنا، جہاد نہ چھوڑ کے بیٹھ جانا۔ یہ سارے ترجمے لغت سے ثابت ہیں۔ ولا تحزنو، اور غم بھی نہ کرو، جن جو تمہاری یہ کٹے پڑے ہیں نا، یہ کہیں اور اڑ رہے ہیں، یہ جو تمہارے کٹے پڑے ہیں یہ کہیں اور اڑ رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں۔ جلیبیب رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے خود دفنایا ان کو میدان کے اندر، اور کہا کہ ابھی قبر میں تھا کہ ہوریں آ چکی تھی وہیں پر، جلدی نکل آئے کہ بے پردگی ہو رہی تھی، ہوریں آ چکی تھی ان کی وہاں پر۔ ایک صحابی تھے، وہ اسی طرح پڑھے تھے، تابعین میں سے کس نے کہا کتنوں سے نکاح ہوا، تو شہادت کی حالت میں انگلی کی کہ تین سے ابھی نکاح ہو چکا ہے، باقی تھوڑی سی اور باقی ہیں ابھی۔ یہ تو اڑ رہے ہیں، یہ تو مچر رہے ہیں، یہ جن کو تم کہہ رہے ہیں ٹوٹے ہو گئے، یہ مر گئے، یہ بکھر گئے، ان کی لاشیں پڑی، یہ جوان تھے، شادیاں کرتے، حضرت حنزلہ نئی دلہن کو چھوڑ کے گئے، اور تمہیں کیا پتا وہ کہاں ہیں؟ قرآن کی آیتیں تھی جو منسوخ ہو گئیں، آپ کو پتا ہے قرآن کی آیتیں تھی، اور اللہ نے منسوخ کی تاکہ مسلمان اللہ پر یقین کریں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے شہداء سے کہا کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں، اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں، اور ان نعمتوں میں ہیں کہ جن نعمتوں کو ہم نے دیکھا نہیں تھا۔ ہماری خواہش ہے ہمیں ایک منٹ کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں بھیج دے، تاکہ ہم پیچھے رہنے والوں کو بتائیں کہ اسی رستے پہ آنا، کہیں وہ شہادت سے ہٹ نہ جائے۔ ہمیں اللہ تھوڑی دیر کے لیے بھیج دے، ہمیں خطرہ ہے، ہماری یہ کٹی ہوئی لاشیں دیکھ کے پیچھے والے ڈر نہ جائے اس رستے سے، ہمیں بھیج، ہم انہیں بتائیں کہ ہمیں کیا مل رہا ہے یہاں پر۔ اللہ نے کہا سبق منی انہم لا یرجعون، میں تمہارا پیغام تو پہنچا دیتا ہوں لیکن تمہیں نہیں بھیجتا، اس لیے کہ تمہیں بھیج دیا تو پھر سبھی میدان میں آ جائیں گے شہادت کے لیے، پھر اللہ پہ یقین کرنے والے نہیں ہوں گے، اپنی آنکھوں پہ یقین کرنے والے ہوں گے۔ کیا انداز ہے، آپ دیکھیں قرآن، ٹوٹی ہوئی لاشوں پر یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں پر، اشلاء پر، کٹے ہوئے اعضاء پہ اللہ کہہ رہے ولا تہینو، سست مت ہو جانا، بدل مت ہو جانا، یہ جو کٹے پڑے ہیں یہ ناکام نہیں ہے، یہ کامیاب ہے، یہ جو کاٹ کر گئے ہیں وہ ناکام ہیں، اسی رستے پہ چلو، بالآخر تمہیں دنیا میں بھی غلبہ ملے گا، آخرت میں بھی غلبہ ملے گا۔ غلبہ اس چیز کا نام ہے کہ ایمان بچ جائے، غلبہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جان بچ جائے۔ اگر ہم کافر ہو کر جان بچا لیں کیا ہم غالب ہیں؟ اگر ہم اپنی بیٹیاں بیچ کے ایمان بچا لیں ہم غالب ہیں؟ کیا ہم اپنی غیرت و عزت فروخت کر کے ایمان جان بچا لیں ہم غالب ہیں؟ نہیں، ہم کٹ جائے اور ہمارا ایمان بچ جائے ہم غالب ہیں، یہ ہے غلبہ۔ مر تو سارے گئے، قیصر و کسریٰ بھی مر گئے، صحابہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے، صلاح الدین ایوبی بھی موجود نہیں ہے، اس کے سامنے لڑنے والے بھی موجود نہیں ہے، تاتاری بھی نہیں ہے، اور خوارزم بھی موجود نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے اس زمانے میں، سب چلے گئے۔ بتاؤ کامیاب کون تھا، ناکام کون تھا؟ جو اللہ کے رستے میں کٹا ڈٹا وہی کامیاب تھا، جو بھاگا منہ موڑا وہ ناکام تھا۔ کیسے موقع پہ کیسی آیت نازل ہو رہی ہے؟ کاش اس وقت بھی کو گلی گلی جا کے یہ آیت سنائے ولا تہینو، وہ کیوں کم ہمت ہو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو، وہ کیوں پریشان ہو رہے، کیا بگڑا ہے تمہارا؟ تمہارے چند دلہوں کو اللہ لے گیا ہے حوروں سے بیانے کے لیے، چند دلہے تمہارے جیلوں میں پڑے ہیں، جہاں ہر رات ان کی شب قدر ہے، جہاں ہر دن ان کا مقامات ہے۔ تمہیں کیا پتا جیلوں میں لوگوں کو کیا کیا نصیب ہوتا ہے، کیسی کیسی زیارتیں ہوتی ہیں، کیا کیا انعامات اللہ کی طرف سے ملتے ہیں، اور باقی تم سارے زندہ ہو، ایمان پر موجود ہو، دین پر موجود ہو، کیا بگڑا ہے تمہارا؟ رب نے تمہیں چھوڑا ہے؟ ماں ودا کا ربو کا وما کلا، نہیں چھوڑا تمہارے رب نے تمہیں، وہ ناراض بھی نہیں ہے، ہاں پیٹ پھیرو گے تو ناراض ہو جائے گا۔ ولا تہینو، اگر یہ آیت نازل ہو رہی ہوتی بدر کے موقع پہ تو سمجھ آتی کہ فتح کے وقت کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں پہ زخموں پہ بیٹھے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے سست نہیں ہونا، کھڑے ہو گئے ڈٹ کے، نہیں ہے سست یا اللہ، ہمت نہیں ہارنا، ولا تعزنوا، غم بھی نہ کرو، کوئی نقصان نہیں ہوا تمہارا، وانتم الاعلون، اور تم ہی غالب ہو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان پر رہے، ان یمسسکم قرح، اب ذرا انسانی نفسیات کے مطابق اللہ تعالیٰ پچھلے حالات دکھا رہا ہے، ان یمسسکم قرح، اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں، فقد مس القوم قرح مثلو، تو کافروں کو بھی تو اس جیسے زخم پہنچ چکے ہیں، بدر کے میدان میں ان کے بھی تو 70 مارے گئے تھے، 70 قیدی بھی بنے تھے، تمہارا تو ایک بھی قیدی نہیں بنا، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ان دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں، کیوں؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ پہچان لے، جان لے، الگ کر دے، متمیز کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ تم میں سے کچھ کو شہادت دے، شہید بنائے، اتنی ساری ہورے سنوار کے بٹھائیے، دلہے لے جانے یہاں سے ان کے لیے، واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں فرماتے، وليمحص اللہ الذین آمنوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ پاک صاف کر دے ایمان والوں کو، یہ تھوڑی سی مشقت تکلیف آئی، اب دل صاف ہو گئے، دل پاک ہو گئے، گناہ معاف ہو گئے تکلیفوں کی وجہ سے، ويمحق الكافرین، اور اللہ کافروں کو مٹا دے، وہ مار کے چلے گئے، یہ لاشیں پڑی ہیں، اللہ کہتے ہیں مٹیں گے وہی، بچو گے تم ہی، یہ اللہ پر یقین کی بات ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم نے گمان کیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا، ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے الگ نہیں کیا ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، ویعلم الصابرین، اور یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں الگ کیا ان کو جو صبر کرنے والے ہیں، ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه، تم تو موت مانگا کرتے تھے، موت کی تمنا کرتے تھے، موت پانے سے پہلے کہتے تھے اللہ ہمیں شہادت دے، ہمیں مقام دے، فقد رأيتموه وانتم تنظرون، اب تم نے اپنی آنکھوں سے اس موت کو دیکھ لیا، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے، افئن ماتا، اگر ان کا انتقال ہو گیا، او قتل یا وہ شہید ہو گئے، انقلبتم علی عقابکم، کیا تم اپنے پاؤں پر الٹے پھر جاؤ گے، ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو اپنے پاؤں پہ الٹا پھر جائے گا، فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، وسیجزی اللہ الشاکرین، اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا شکر گزاروں کو، بہت عجیب آیت، بہت عجیب، مسلمانوں کو جوڑ دیا اپنی ذات کے ساتھ، کہ اللہ کے نبی کی شہادت پر بھی بد دل نہیں ہونا، تو اس سے بڑا تو نقصان ہے دنیا میں، خود بتاؤ، سچ بتاؤ، اب کل ہمیں خبر آ جائے کچھ لوگوں کی کہ وہ شہید ہو گئے، وہ پکڑے گئے، ہم تو بیٹھ جائیں گے، کہیں گے پتہ نہیں اللہ تھا کہ نہیں تھا، ہے کہ نہیں ہے، اللہ کہہ رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے تو تم نے نہیں پھرنا، اب اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی ہے دنیا، ہم نے جی فلاں کی وجہ سے جہاد چھوڑ دیا، ہم نے فلاں کی وجہ سے چھوڑ دیا، فلاں کے ساتھ یہ ہوا تو ہم نے چھوڑ، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو جائے تو تم نے نہیں چھوڑنا، کتنا اونچا نظریہ دے کر چلے گئے، کتنا اونچا نظریہ، چنانچہ صحابہ نے اس صدمے کو برداشت کیا، جب آقا نے دنیا سے پردہ فرمایا، بہت بڑا صدمہ تھا، صحابہ کے ہوش و حواس ختم تھے، یہی آیتیں کام آئی، صدیق اکبر نے کھڑے ہو کر پڑھی، صحابہ پھر اللہ کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہو گئے، اسی طرح وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، اور کوئی شخص نہیں مر سکتا مگر اللہ کے حکم سے، کتابا مؤجلا، یہ لکھا ہوا ہے ایک وقت مقرر میں، ہر آدمی کا ٹائم مقرر ہے، کوئی بم و گولیوں میں کود جائے یا کوئی اپنے گھر میں بند ہو کے بیٹھا رہے، موت اللہ کے حکم سے آئے گی اور اپنے وقت پر آئے گی، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو چاہتا ہے دنیا کا بدلہ کہ مجھے یہی سب کچھ مل جائے، نماز پڑھنے اللہ روزی میں برکت دے دے، روزہ رکھ رہے ہیں تاکہ گھر میں کھانا ذرا اچھا ہو جائے، کسی سے فضیلت سنی، حج کرو گے تو مال بہت، کہتا ہے یار میرا ویزا بھی لگوانا ذرا اس سال، ویسے کوئی بتاتا رہے جنت ملے گی یہ ملے گا، کہتا ہے ٹھیک ہے جنت تو آگے ہے دنیا، تو جو ہر کام میں دنیا ہی کو سامنے رکھتے ہیں، فرمایا نوتی ہی منا، ہم اسے دے دیں گے انہیں اس دنیا میں سے تھوڑا بہت جتنا لکھا ہے دے دیں گے، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو کوئی چاہے گا آخرت کا بدلہ، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اسے اس میں سے دے دیں گے، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم ان قریب ثواب دیں گے، بدلہ دیں گے شکر گزاروں کا، وَابْقَى أَيُّ مِن نَّبِيٍّ، اور بہت سارے ایسے نبی ہو چکے، قَاتَلَ مَعَهُ، جن کے ساتھ مل کر قتال کیا، رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، بہت سارے اللہ والوں نے, ربی کہتے ہیں اللہ والے کو, معلوم ہو انبیاء بھی قتال کرتے ہیں ربی بھی قتال کرتے ہیں. نادان لوگ کہتے ہیں کہ قتال نبیوں کا کام نہیں, نبیوں کا کام ہے. اور اللہ نے قرآن میں نص قطعی میں ذکر کیا, جو کہے کہ ہم دنیا میں مارنے کے لیے نہیں آئے, قتل کرنے کے لیے نہیں آئے, وہ نبیوں کو گالی دیتے ہیں, انہیں توبہ استغفار کرنا چاہیے. ہم دنیا میں ہر وہ کام کریں گے جو اللہ نے ہمیں دیا, اللہ ہمیں جو کام پہ لگا دے, ہم تو نوکر مالک ہیں. اللہ کہے گا نماز پڑھو, نماز پڑھیں گے. اللہ کہے گا مسواک کرو, مسواک کریں گے. اللہ کہے گا اس میدان میں نکل کے قتال کرو, قتال کریں گے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کام کے لیے آئے ہیں اور اس کام کے لیے نہیں آئے؟ ہم تو غلام ہیں, ہم تو بندے ہیں. مالک جو جو حکم دیتا جائے گا ہم وہی وہی حکم پورا کرتے جائیں گے. ہم اپنے لیے کوئی چیز متعین نہیں کر سکتے. جب اذان ہوگی نماز کا ٹائم ہوگا, جب کفر کا حملہ ہوگا تو قتال کا ٹائم ہوگا, جب کوئی مسلمان زخمی پڑا ہے اس کی ہمدردی کا کام ہوگا, جب کوئی مسلمان قیدی پڑا ہے اس کے چھڑانے کے لیے لڑائی کا کام ہوگا, جب کوئی کتا پیاسا ہے اس کتے کو پانی پلانا پڑے گا, لیکن یہی کتا کسی مسلمان بہن پہ حملہ کر رہا ہے اس کتے کو مارنا پڑے گا, اگر کوئی جانور بھوکا ترس رہا ہے اس جانور پہ رحم کھانا پڑے گا, یہی جانور کسی انسان کو تکلیف پہنچا رہا ہے اس جانور کو قتل کرنا پڑے گا, اگر کسی انسان کے جسم میں درد ہے اس کے جسم کو دبانا پڑے گا محبت کے ساتھ, لیکن اگر اس کے جسم میں پھوڑا ہے اس پھوڑے کے گند کو نکال کے باہر کاٹنا پڑے گا. اللہ جس چیز کا حکم دیتا جائے گا ہم وہی چیز کرتے چلے جائیں گے. نہ مسکرانا اخلاق ہے, نہ غصے سے دیکھنا اخلاق ہے. جس چیز کا رب حکم دے دے اسی کا نام اخلاق. سمجھ آتی ہے آپ لوگ؟ اب کافر آپ کی مسلمان بہن کی عزت لوٹ رہا ہو آپ مسکرا کے کھڑے ہیں. یہ ہمیں اسلام اخلاق سکھاتا ہے. یہ اخلاق بے غیرتی ہے, اخلاق یہ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے جو کیا اخلاق ہے, میں ثابت کروں گا. اما عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیا تھے, فرمایا خلقہ القرآن. خلقہ الف الحمد سے والناس تک پورا قرآن حضور کا اخلاق تھا. تو یہ آیت وقائی من نبی قاتل قرآن ہے کہ نہیں؟ معلوم ہو قاتلہ بھی اخلاق میں. ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے کہ حضرت یہ انگوٹھے پہ کینسر لگا ہے کاٹ دو, وہ کہتے ہیں نا نا نا اخلاق کے خلاف ہے کاٹنا, میں اس پہ ہاتھ پھیرتا رہتا ہوں محبت. تو کاٹو بابا پورا جسم خراب ہو جائے گا, کاٹو اس کاٹو. کہیں کاٹنا اخلاق, کہیں جوڑنا اخلاق. مالک جس کا حکم دے دے وہی اخلاق ہے. ہم اپنی طرف سے متعین کرتے رہے کہ یہ اخلاق ہے اور یہ نہیں ہے, یہ فلاں ہے. تو دماغ دین اپنے دماغ سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کا دیا وہ دین کافی. سمجھ آ رہی بات آپ حضرات کو؟ وَقَائِمٍ مِّن نَبِيٍّ, اور بہت سارے نبی گزرے ہیں, قَاتَلَ مَعَهُ, جن کے ساتھ مل کر قتال کیا, رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ, بہت سارے اللہ والوں نے. اب ان کا قتال کیسا تھا؟ تین کام تھے ان کے قتال میں. فَمَا وَهَنُوا, بس وہ بزدل نہیں ہوئے, لِمَا, ان تکلیفوں کی وجہ سے, اصابہم فی سبیل اللہ, جو انہیں اللہ کے رستے میں پہنچی. فتح ہوتی رہے تو جڑنا آسان, جب تکلیفیں شروع ہو جائیں تو سب ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. فرمایا نہیں وہ نہیں ٹوٹے, وہ جہاد سے نہیں ٹوٹے. وما ضعفوا, نہ وہ کمزور ہوئے سست ہوئے. وما استکانوا, اور نہ کافروں کے سامنے دب گئے. یہ وہ مسلمان جو اندر اندر سے کہہ رہے تھے یار چلتے ہیں ابو سفیان کے پاس جرگہ بنا کے, اسے کہتے ہیں یار کیا لڑائی کرنی ہے, تو بھی انسان ہم بھی انسان نہیں لڑتے. اللہ نے کہا دیکھو تم تو خیر امت ہو, دبنے کی باتیں کر رہے ہو, نیچے جھکنے کی باتیں کر رہے ہو. دیکھو سابقہ انبیاء اور ان کے اولیاء بھی نہیں جھکے تھے, لڑتے رہے تھے, تو تمہیں کیا ضرورت ہے جھکنے کی؟ تم اللہ والے بنو, دیکھا جائے گا جو کچھ ہوتا ہے. واللہ یحب الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ, اور بہت سارے نبی ایسے گزرے ہیں. قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ, ان کے ساتھ مل کے بہت سارے اللہ والوں نے قتال کیا. فَمَا وَهَنُوا, پھر وہ سست نہیں ہوئے, پھر وہ کمزور نہیں پڑے, پھر وہ بد دل نہیں ہوئے. لما, ان تکلیفوں کی وجہ سے, اصابہم فی سبیل اللہ, جو انہیں اللہ کے رستے میں پہنچی. وما ضعفوا, نہ وہ کمزور ہوئے, انہوں نے کوئی کمزوری نہیں دکھائی. وما استکانوا, اور نہ کافروں کے سامنے دبے جھکے. واللہ یحب الصابرین, اللہ ایسے صبر کرنے والوں کو, ایسے ڈٹ جانے والوں سے پیار کرتا ہے. وما کان قولہم, اور ان کی زبان سے کچھ نہیں نکلا الا ان قالوا مگر انہوں نے یہی کہا ربنا اغفر لنا ذنوبنا یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے و اسرافنا فی امرنا اور جو ہم نے زیادتی کی اپنے کام میں اسے بخش دے و ثبت اقدامنا ہمارے پاؤں جما دے وانصرنا علی القوم الکافرین اور کافروں پہ ہماری نصرت فرما انہوں نے ڈر کے کافروں سے مدد نہیں مانگی بلکہ مصیبت کے وقت اللہ سے مدد مانگی اور ثابت قدمی مانگی اللہ نے کیا کیا فآتاہم اللہ اللہ نے انہیں دے دیا ثواب الدنیا دنیا کا بدلہ وحسن ثواب الآخرہ اور آخرت کا بہت خوب بدلہ واللہ یحب المحسنین ایسے دل سے نیکی کرنے والوں سے اللہ پیار کرتا ہے اب کافروں نے تانے دینا شروع کی ہاں ہو گئی نا شکست کہاں گیا تمہارا خدا ہم سمجھاتے نہیں تھے تمہیں کہ نہ جاؤ نہ لڑو ہم نے تو کہا تھا نکلو گے تو مارے جاؤ گے اب مرے ہو نا ہماری بات مان لیتے نا ہم تو کہتے تھے کہ وہ بہت طاقتور ہیں ایک ایک جملہ قرآن نے ذکر کیا ان ظالموں کا آگے آ رہا ہے سارا تو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ان تطیعوا الذین کفروا اگر تم ان کافروں منافقوں کا کہنا مان لو گے ان کی باتوں میں آ جاؤ گے یردوکم علی اعقابکم تو یہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے کفر کی طرف فتنقلبوا خاسرین تو تم خسارے میں جا پڑو گے بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے اس مصیبت کے وقت بھی اللہ نے تمہیں نہیں چھوڑا تمہیں تھوڑا سا آزمایا تھوڑا سا دھویا تھوڑا سا چھانٹا کچھ دھلے لے گیا اللہ نے دھو دیا تمہیں اب جب ماں بچے کو نہلا رہی ہو نا بہت چیختا ہے اس کا ناک صاف کرتی ہے آئیں آئیں کرتا ہے اور بھائی تیری ناک بھی صاف نہیں کریں گے تو کیا کریں گے پھر جب اس پہ صابن لگاتے ہیں تو پورا گھر چیں چیں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں وہ جب دھل کے بیٹھا ہوتا ہے صاف ستھرا اب خوش ہو رہا ہے کھیل رہا ہوتا ہے کہ میرا جسم ہلکا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ بھی کافی تم گناہ کر لیتے ہو کافی پوٹلیاں بھری ہوتی ہیں تھوڑا ادھر سے ادھر سے مار کے زخمی کر کے قید میں ڈال کے یہ کر کے تمہیں پاک صاف کر دیا کچھ تو آگے لے جا کے حوروں کے ساتھ بیاہ دیا دنیا میں کوئی رشتے نہیں دے رہا تھا لڑتے تھے کہتے مجاہدوں کو دیں گے یہ محاذ پہ جائیں گے پیچھے کون سنبھالے گا اللہ نے کہا چلو آؤ ادھر آؤ تمہارے پاس 72 ہیں تو اس میں کیا نقصان ہوا تمہارا اللہ مولا ہے تمہارا کل بھی مولا تھا آج بھی مولا ہے تمہیں گھبرانے اور پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے وہ خیر الناصرین بہترین مددگار ہے بہت مدد کرنے والا بہت خوب مدد کرنے والا ہے اب کیا ہوگا آئندہ اب اگر تم ڈٹ گئے ان زخمی حالت میں بھی تم ڈٹ گئے تو کیا ہوگا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب ہم ڈال دیں گے کافروں کے دل میں رعب بیما اس وجہ سے کہ اشرکوا باللہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ما اس چیز کو لم ینزل بھی سلطانا جس کے بارے میں اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی تھی سارے یہود نصارہ مشرکین سب مشرک ہیں اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ مشرک کمزور دل ہوتے ہیں اللہ کی بات سچی ہے انٹرنیٹ سچا کہتا ہے کہ یہ بہت طاقتور ہیں جی تو بس کمزور ہیں پھر اللہ کہہ رہا ہے فیصلہ ہو گیا اللہ روب ڈال دے گا ان کے شرک کی وجہ سے ماواہم النار آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا وبئس مثوى الظالمین اور وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے اب لوگوں نے کہا کہ اے نبی آپ نے تو کہا تھا کہ اللہ کی نصرت آئے گی تو فرمایا نصرت تو آئی تھی تم نے خود امیر کی نافرمانی کر کے اس کے بگا دیا تو اب تم قصوروار ہو وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ اپنا وعدہ سچا فرمایا تھا اذ تحسونہم جب تم انہیں کاٹ رہے تھے قتل کر رہے تھے بِإِذْنِ اللہ کے حکم سے حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ یہاں تک کہ جب تم نے کم ہمتی دکھائی وَتَنَازَعْتُمْ اور تم نے جھگڑا کر لیا فِي الْأَمْرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم میں کہ درے پہ بیٹھے رہنا ہے وَعَصَيْتُمْ اور تم نے نافرمانی کی مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں دکھا دی مَا وہ چیز تُحِبُّونَ جو تمہیں پسند تھی یعنی اللہ نے تمہیں فتح دکھا دی اس وقت تم نے اپنے نبی کی نافرمانی کر لی منکم من یرید الدنیا تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب بن گئے مال غنیمت جمع کرنے لگے صحابہ نے کسی کے دل میں دنیا کی خواہش نہیں آئی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے بطور تنبیہ کے انہیں کہا کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا جمع کرنے لگے اس لیے بعض مفسرین نے بیان کیا ومنکم من یرید الدنیا للآخرہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا جمع کرنے لگے تاکہ ہمارے آئندہ جہاد اور آخرت کے کام آئے گی ومنکم من یرید الآخرہ کچھ تم میں سے آخرت چاہتے تھے ثم صرفکم عنہم پھر اللہ نے تمہیں ان سے پھیر دیا ہٹا دیا ان سے پیچھے ہٹا دیا لیبتلیکم تاکہ اللہ تمہیں آزمائے اب صحابہ کانپنے لگے رونے لگے فوراً فرمایا ولقد عفا عنکم اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے واللہ ذو فضل علی المومنین تم ایمان والے ہو ایمان والوں پہ اللہ فضل والا ہے اذ تسعدون شکست کا منظر جب تم چڑھے جا رہے تھے پریشانی میں کوئی پہاڑوں پہ کوئی ادھر کوئی ادھر بھاگ رہا تھا. ولا تلوون علی احد اور پیچھے مڑ کے کسی کو نہیں دیکھتے تھے. ور رسول یدعوکم اور رسول تمہیں پکار رہے تھے. فی اخراکم تمہارے پیچھے سے. فاصابکم پھر تمہیں پہنچا غمم بغم غم پر غم ایک غم پہلے شکست کا پھر اللہ کے نبی کی شہادت کی خبر کا. تم نے نبی کو صدمہ پہنچایا اس کے بدلے میں اللہ نے تمہیں صدمہ پہنچایا. جس چیز کو اللہ غم کہے گا وہ کتنی سخت ہوگی آپ خود سوچیں. یعنی صحابہ کے غم کا آپ اندازہ کریں کہ اس وقت ان کے دلوں کی کیا کیفیت. ہمارا تو کچھ بھی نہیں بگڑا. صحابہ کو جو پہنچا اللہ اسے غم کہہ رہا ہے تو کتنا سخت ہوگا. پھر تمہیں پہنچا غم پر غم لکیلا تحزنوں اتنا غم دیا کہ انسان سے غم ختم ہو گیا. جب زیادہ غم ہوتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے. تاکہ تم غم نہ کرو. علامہ فاتکم اس چیز پہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی. ولامہ اصابکم اور اس مصیبت پہ جو تمہیں پیش آئی. واللہ خبیر بما تعملون پھر اور اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے تمہارے اعمال کی. ثم انزل علیکم پھر اللہ نے اتارا تم پر من بعد الغمی غم کے بعد امنتن امن نازل کیا. نعاسن جو ایک اونگ تھی نیند آنے لگ گئی. یغشا طائفۃ منکم جس نے ڈھانپ لیا تم میں سے ایک جماعت کو. صحابہ لڑ رہے تھے اچانک تلواریں ہاتھوں سے گری ہوں گی اور جب آنکھ کھلی تو دماغ صاف ہو چکے تھے اور دلوں کو اطمینان ہو چکا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میدان جہاد میں نیند کا آنا یہ نشانی ہے اللہ کی نصرت کی اور ذکر میں نیند کا آنا یہ نشانی ہے اللہ کی ناراضی کی کہ اللہ چاہتا ہے میرا نام نہ لے اس لیے سلا دیتے ہیں اسے. کیونکہ جو اللہ کا نام لیتا ہے اللہ اس کا ذکر کرتا ہے ملے اعلیٰ کے اندر. اسی طرح سبق وغیرہ میں سونا یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اس لیے جاگ جائیے مہربانی کر کے. البتہ جب لڑنے جائیں تو وہاں کلاشن لے کے تو کئی ساتھیوں نے بتایا کہ زڑکے ہی چلا رہے ہیں اور نیند آ گئی اس کے اوپر. پھر اٹھ کے دوبارہ شروع کر دی. یہ مالک کی طرف سے خاص عنایت ہوتی ہے ان کے دلوں کو صاف. لیکن جو مفکرین ہوتے ہیں وہ وہاں بھی نہیں سوتے. وہ آگے ذکر آ رہے ہیں ان کا. وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ مگر ایک جماعت ایسی تھی کہ اسے اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے. اپنی جان کو اہمیت دے رہے تھے. أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ نہ نبی کی فکر کہ اللہ کے نبی شہید ہوئے نہ کسی کی فکر بس ہم بچ جائیں کسی طرح سے. تو ان کو کہیں اونگ آ رہی تھی وہ تو پریشان ہی تھے اونگ نہیں آ رہی تھی. یظنون باللہ غیر الحق اللہ کے بارے میں گمان کر رہے تھے نا حق ظن الجاہلیہ جاہلوں والے گمان کہ اللہ ہے نہیں اللہ طاقت نہیں دیتا اللہ نے شاید اللہ ان کافروں سے راضی ہو گیا ہوگا اس وجہ سے اس نے ان کو قوت دے دی ہے. ایسے گندے گندے گمان اللہ سے کر رہے تھے. یقولون اور کہتے تھے حل لنا من الامر شیء حل لنا من الامر من شیء کیا ہمارے ہاتھ میں بھی کچھ اختیار ہے کوئی چیز ہے. قل ان الامر کلہ للہ آپ فرما دیجئے سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں. یخفون فی انفسہم وہ چھپا رہے تھے اپنے دلوں میں ما لا یبدون لک اس بات کو جسے آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے. یقولون کہتے تھے لو کان لنا من الامر شیء اگر ہمارے ہاتھ میں کچھ معاملہ ہوتا ما قتلنا ہاہنا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے ہمارا مشورہ مان لیتے باہر نہ نکلتے ہماری بات تسلیم کر لیتے لڑائی کے اس میں نہ پڑتے تو پھر نہ قتل ہوتے. اللہ جواب دیتا ہے مفکرین کو. آج اخباروں میں آتا ہے نا بی بی سی والا پوچھ رہا تھا کسی سے کہ آپ نے اتنے سارے آدمی مروا دیے ادھر ادھر. ہم نے کہا کہ کافروں کی نوکری کرنا میدان جنگ میں مر جانے سے بہت بدتر ہے. تم تو جو حرام کھا رہے ہو بیٹھے ہوئے ان کی تنخواہیں ان کی نوکریاں لے رہے ہو یہ زیادہ برا ہے. یہ شہید تو مزے کر گیا اللہ کے یہاں پہنچ گیا. برائی میں تو تم ہو کہ جھکے پڑے ہو ذلیل ہو رہے ہو. مادی جی اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے لبرز الذین تو ضرور باہر نکل آتے وہ لوگ کتب علیہم القتل جن کے لیے مرنا مقدر ہو چکا تھا. الا مزاجعہم اپنی قتل گاہوں کی طرف جس نے جس جگہ قتل ہونا تھا وہاں کھینچ کے پہنچ جاتا اگر تم لڑائی کے لیے اتنا بھی نکلتے. ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا کہ آزمائے اس چیز کو جو تمہارے دلوں میں ہے. ولیمحص ما فی قلوبکم اور صاف کرے اس چیز کو جو تمہارے قلوب میں ہے. واللہ علیم بذات الصدور اللہ تعالیٰ دلوں کی باتیں جاننے والا ہے. ان الذین تولوا منکم بے شک وہ لوگ جو بھاگ گئے تھے تم میں سے پیچھے ہٹ گئے تھے. یوم التقى الجمعان اس دن جس دن دو جماعتیں لڑی ہیں. انما استزلهم الشیطان ان لوگوں کو شیطان نے پھسلا دیا تھا. بے بعض ما کسبوا ان کے بعض اعمال کی وجہ سے. ولقد عفا الله عنهم اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا ہے. ان اللہ غفور حلیم, اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت تحمل والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تکونوا کالذین, تم ان کافروں کی طرح نہ بنو, الذین کفروا, جنہوں نے کفر کیا, وقالوا لاخوانہم, اور وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے, اذا ضربوا فی الارض, جب ان کے بھائی چلتے ہیں زمین میں جہاد کے لیے, او کانوا غزن, یا لڑنے کے لیے نکلتے ہیں, لو کانوا عندنا, اگر یہ ہمارے پاس بیٹھے رہتے, ما ماتوا, تو نہ مرتے, وما قتلوا, اور قتل نہ کیے جاتے, لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ, اللہ اس بات کو ندامت اور افسوس بنا رہا ہے ان کے دلوں میں. وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ, اللہ زندہ کرتا ہے, اللہ مارتا ہے, وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھتا ہے. آج بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بیٹھے ہوتے تو نہ مرتے, دیکھو مروا دیا, کٹوا دیا, وہ بھی موت زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور اگر تم قتل کر دیے گئے اللہ کے رستے میں, او مت تم, یا تم مر گئے اللہ کے رستے میں, نکلے رستے میں, گاڑی الٹ گئی مر گئے, بچھو نے کاٹ لیا مر گئے, الٹی آئی مر گئے, بخار ہوا مر گئے, حدیث میں ساری چیزیں آئی ہیں کہ جو شخص جہاد میں نکلا پھر سواری سے گر کے مر گیا, کسی جانور نے کاٹ لیا, بخار ہو گیا, گردن ٹوٹ گئی, اپنے کسی ساتھی کی گولی لگ گئی, اپنی گولی اسے لگ گئی, تربیت کرتے ہوئے مارا گیا, ہر حال میں جنت میں جائے گا سیدھا. لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ, اگر تم اللہ کے رستے میں قتل کر دیے گئے, او متم, یا مر گئے, لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ, تو اللہ کی طرف سے ملنے والی بخشش, ورحمہ, اور مہربانی, خیرن, بہت بہتر ہے, مِمَّا, ان چیزوں سے, یجمعون, جسے یہ پیچھے رہ جانے والے جمع کر رہے ہیں. تم چلے گئے, تم اچھے رہ گئے, یہ پیچھے جو دنیا سمیٹ رہے ہیں تو غلاظت جمع کر رہے ہیں, تو تم زیادہ اچھے ہو ان سے. وَلَئِن مُتُّمْ, اور اگر تم مر گئے ہو, قُتِلْتُمْ, یا قتل کر دیے گئے, لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ, تو اللہ کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. اب اللہ کے نبی کو بھی تو تھوڑا سا صدمہ تھا نا کہ بھائی یہ بھاگے کیوں تھے, پھر وہاں سے کیوں ہٹے تھے, تو اب اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے اپنے ہیں, جو کچھ ہو گیا بس ہو گیا, اب آپ لگائیے سینے سے دوبارہ, اور ہمارے سامنے بھی کھڑے ہو کے ان کے لیے استغفار کیجیے, ان سے مشورہ بھی کیجیے, لیکن جب کسی فیصلے پہ ڈٹ جائیں تو پھر اسے آپ کر لیا کریں. فبما رحمة من الله, یہ اللہ ہی کی رحمت سے ہے کہ لنت لهم, کہ آپ ان کے لیے نرم ہو گئے. ولو كنت فظا, اگر آپ سخت مزاج ہوتے, غلیظ القلب, سخت دل والے ہوتے, لنفضوا من حولك, تو یہ آپ کے آس پاس سے بکھر جاتے. ایک تو منافقین آپ سے الگ ہوئے تھے, وہ تو مسئلہ نہیں تھا, لیکن جو اہل ایمان ہیں ان کے آپ کے ساتھ رہنے کی وجہ آپ کے دل کی نرمی بھی ہے کہ اس کی وجہ سے یہ لوگ زیادہ شرماتے نہیں ہیں, زیادہ پریشان نہیں ہوتے اور ساتھ رہتے ہیں. فاعفو عنہم, آپ انہیں معاف کر دیجیے. اب آپ تو انہیں معاف کر دیں گے, انہیں خطرہ رہے گا کہ اللہ نے بھی معاف کیا کہ نہیں کیا. بس تغفر لہم, تو آپ ان کے لیے ہاتھ پھیلائیے کہ یا اللہ انہیں معاف کر, تو ان کے دل خوش ہو جائیں گے. وشاورہم فی الامر, اور ان سے آپ کام کاج میں مشورہ بھی لیا کریں. فاذا عزمت فتوکل علی اللہ, لیکن جب عزم کر لیں پھر اللہ پہ بھروسہ کیا کریں. ان اللہ یحب المتوکلین, اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. دوبارہ جماعت اسلام جڑ گئی, اب اللہ کی طرف سے وعدہ آ رہا ہے. اِن یَنصُرکُم اللّٰہُ فَلَا غَالِبَ لَکُم, جب اللہ تمہاری مدد کرے گا پھر کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا. وَإِن یَخْذُلکُم, اور اللہ تمہیں چھوڑ دے گا, فَمَن ذَا الَّذِی یَنصُرکُم مِّن بَعْدِی, تو کون ہے ایسا جو تمہاری نصرت کرے گا اس کے بعد. وَعَلَى اللّٰہِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو. وما كان لنبي, اور کسی نبی کا یہ کام نہیں ہے, ان یغل, کہ وہ کچھ خیانت کرے. پچھلی آیت میں حضور سے کہا صحابہ پہ نرمی کریں, اب صحابہ کو سمجھایا کہ حضور کی نرمی کا یہ نتیجہ نہ نکالو کہ نعوذ باللہ اعتراضات شروع کر دو, ان کے اوپر الزامات شروع کر دو. جیسے ایک جگہ مال غنیمت میں ایک چادر نہیں تھی تو ایک نے ایسے زبان سے نکال دیا. وسوسہ ڈالنا تو آسان ہوتا ہے نا, ایک چھوٹی سی بات پھیلا دو پھر پورے مجمع پھیلے گی, سب جگہ شیطانی. بیٹھے بیٹھے کہتا ہے شاید اللہ کے نبی نے رکھ لی ہوگی. اب اللہ کو بڑی ناپسند آئی یہ بات کہ بھئی نبی تمہاری چادر کیوں رکھے گا, اسے تو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. تو جو نبی سے کہا گیا نرمی کرو, اس کا مقصد نہیں ہے کہ تم یہ خیانتیں اور الزامات لگانا شروع کر دو. اللہ کے نبی کا احترام ہر حال میں تمہیں کرنا ہوگا, اپنی زبانوں کو قابو میں رکھنا ہوگا. ان کی نرمی محبت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ تمہاری زبانیں تیز ہو جائیں اور تمہارے انداز میں گستاخی چھلکنے لگے. کہتے صحابہ اللہ کے نبی کی مجلس میں اس طرح بولتے تھے کہ مکھیوں کی بھنمنار سے بھی کم آواز آتی تھی. اتنا ادب تھا. اور آج بھی روزہ اقدس کے اوپر جو آیت لکھی ہوئی ہے اس میں یہی ہے, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, جو لوگ اپنی آوازوں کو اللہ کے نبی کے سامنے پست رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں میں تقویٰ ہے, اللہ نے ان کے دلوں کو چھانٹ لیا. تو اس لیے فرمایا کہ نبی پر یہ الزامات نہ لگاؤ. کچھ لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی نے اوپر اوپر سے تو معاف کر دیا ہوگا, دل میں کچھ رکھا ہوا ہوگا. فرمایا نبی ایسے کام نہیں کرتے کہ اوپر سے کچھ کہیں اور دل میں کچھ چھپائیں. تو یغلہ کے دو معنی ہوں گے, ایک معنی غلول کہ نبی مال غنیمت میں خیانت نہیں کرتے, اور دوسرا معنی چھپانا کہ نبی یہ نہیں کرتے کہ دل میں کچھ ہو اور زبان پہ کچھ ہو. اطمینان رکھو نبی نے جو کہا وہ سچ. وما کان لنبی, اور نہیں ہے کسی نبی کے مناسب ان یغل کہ وہ کوئی چیز چھپا کے رکھے. ومن یغل, اور جو کوئی خیانت کرے گا, یاتی بما غل یوم القیامہ, اس چیز کو لے کر آئے گا جو اس نے چوری کی تھی, جو اس نے خیانت کی تھی قیامت کے دن. جو زمین میں چوری کرے گا قیامت کے دن وہ زمین اس کے سر پر ہوگی, جو بکری میں چوری کرے گا بکری قیامت کے دن اس کے کندھے پہ ہوگی, جو اونٹ میں خیانت کرے گا قیامت کے دن اونٹ اس کے کندھے میں ہوگا, جو اموال جہاد میں خیانت کرے گا وہ مال بھی توک اور سانپ بنا کر اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا. ثم توفی کل نفس ما کسبت, پھر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو اس نے جو کمایا اس کا. وہم لا یظلمون, اور ان کے لیے کوئی کمی نہیں کی جائے گی, کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. افمن اتبع رضوان اللہ, کیا وہ شخص جو پیروی کرتا ہے اللہ کی رضا کی, کمم با, اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو کماتا ہے بے سخط من اللہ, اللہ کی ناراضگی کو. وماواہ جہنم, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر, اور وہ بہت بری جگہ ہے. ہم درجات عند اللہ, اللہ کے ہاں لوگوں کے مختلف درجے ہیں. واللہ بصیر بما یعملون, اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے. اے ایمان والو, لقد من اللہ علی المؤمنین, تمہیں ادھر ادھر دیکھنے کی, مایوس ہونے کی, کافروں کے سامنے جھکنے کی, دوسروں کے سوانے پڑھنے کی, دوسروں کے طریقے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے تم پہ ایمان والوں پر احسان کیا. اذ بعث فیہم رسولا, کہ اللہ نے ان میں بھیج دیا ایک رسول. من انفسہم, انہی میں سے, انہی جیسا انسان ہے, انہی کی طرح کھاتا پیتا ہے, اسی کی طرح اللہ نے اسے تقاضے دیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے چھانٹ لیا. وہ چار کام کرتا ہے. یتلو علیہم آیاتہ, ان پر قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے, جس طرح یہاں ہم قرآن کی آیتیں ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے صحابہ کو آیتیں سنائی, یہ آیتوں کے سننے سے دل تازہ ہوتا ہے. ویزکیہم, اور انہیں پاک کرتا ہے, ان کا تزکیہ کرتا ہے, ان کے نفوس کی اصلاح کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب, انہیں کتاب سکھاتا ہے. والحکمت, اور دانائی کی باتیں اپنی حدیث کے ذریعے سے سکھاتا ہے. اس آیت سے حدیث کی حجیت ثابت ہو گئی. وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین, اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. اولما اصابتکم مصیبت, اے مسلمانوں یہ کیا بات ہے, اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچی بھی ہے, قد اصبتم مثلیہا, تم اس سے ڈبل تکلیف ان کافروں کو پہنچا چکے ہو. تمہارے تو صرف 70 شہید ہوئے ہیں, ان کے 70 مرے بھی تھے, 70 زخمی بھی ہوئے تھے. قلتم انا ھذا, تم کہتے ہو یہ شکست کہاں سے آ گئی ہے. قل ھو من عند انفسکم, آپ فرما دیجئے تمہارے اپنے جانوں کی طرف سے ہے. تم اگر نبی کی نافرمانی نہ کرتے تو نہ آتی. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان, اور جو تمہیں تکلیف پہنچی ہے اس دن جس دن دو لشکر ٹکرائے تھے, فبإذن اللہ, تو اللہ کے حکم سے پہنچی. ولیعلم المؤمنین, اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ الگ کر لے ایمان والوں کو. ولیعلم الذین نافقوا, اور اللہ تعالیٰ الگ کر دے منافقوں کو. وقیل لهم, ان منافقوں سے کہا گیا تھا, تعالوا آؤ, قاتلوا فی سبیل اللہ, لڑو اللہ کے رستے میں. ابھی دفاعو, یا کم از کم دفاع تو کرو. قالوا, تو ان منافقوں نے کہا تھا, لو نعلم قتالا, اگر ہمیں لڑائی نظر آتی, لتبعناکم, تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہو جاتے. کافروں نے پورے قرآن میں 10-12 بہانے بنائے جہاد چھوڑنے کے. وہ سارے بہانے اس زمانے کا مسلمان بناتا ہے, اللہ اس کو معاف کرے اور ہر شخص کو نفاق سے بچائے. اس میں کہا, جی ہمیں تو لڑائی نظر ہی نہیں آ رہی ہے, جنگ ہوگی نہیں تو ہم کیوں جائیں. بعض نے کہا, کوئی ڈھنگ کی لڑائی ہوتی نا تو ہم جاتے, تم اتنے سے ہو, وہ اتنے سارے ہیں, اس لڑائی میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں, بس موت ہی ہے یہ, اس لیے ہم نہیں جاتے. لو نعلم قتالا, اگر کوئی اچھی لڑائی ہوتی, برابر برابر کی ٹکر ہوتی تو ہم جاتے, وہ اتنے زیادہ, ہم اتنے تھوڑے, ہم کیسے جائیں. تیسرا ترجمہ, طنز کر رہے تھے. جب مشورہ ہو رہا تھا تو ہمارا مشورہ تو مانا نہیں تھا, ہم نے کہا تھا مدینہ سے باہر نہ نکلو, ہمارا مشورہ نہیں مانا. تو لو نعلم قتالا, جی اگر ہمیں جنگ آتی تو ہم نکلتے, ہمیں تو جنگ آتی نہیں ہے نا, ہماری بات تو چلتی نہیں ہے نا, ہمارا مشورہ تو مانتے نہیں ہو, تو آج ہم کیوں آئے تمہارے ساتھ. تو اس طرح کے بہانے بنا کر وہ پیچھے رہتے تھے. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان. یہ گھر بیٹھنے والے منافق جن کو جہاد کی دعوت دی گئی نہیں نکلے, یہ آج کے دن کفر سے زیادہ قریب ہیں ایمان کی بنسبت. یقولون بافواہم, وہ کہتے ہیں اپنے منہ سے, ما لیس فی قلوبہم, بات جو ان کے دلوں میں نہیں ہے, واللہ اعلم بما یکتمون, اللہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جسے وہ چھپاتے ہیں. الذین, یہ وہ لوگ ہیں, قالوا لاخوانهم, انہوں نے کہا اپنے مسلمان بھائیوں سے, وقعدوا, اور خود گھر میں بیٹھ گئے, لو اطاعونا ما قتلوا, اگر یہ ہماری اطاعت کرتے, لڑنے نہ جاتے تو قتل نہ کیے جاتے. اللہ فرماتا ہے قل, کہہ دیجئے, فدرعوا عن انفسکم الموت, تم اپنے آپ سے ذرا موت کو ہٹا دو, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. آج بھی کہتے نہیں, کہتے شہداء کے گھر آتے ہیں, کہتے ہیں روک لیتے نا بچے کو, نہ جانے دیتے نا, ہم تو سمجھاتے تھے نا, نہ جانے دو ان کے ساتھ, یہ تو گاڑیوں کے لیے ہیں, یہ تو کوٹھیوں کے لیے ہیں, نہ جاتے نا. دیکھو وہی الفاظ بالکل, قعدوا لو اطاعونا ما قتلوا, اگر ہماری بات مانتے تو نہ مرتے. اللہ کہتا ہے اچھا پھر تم نہ مر کے دکھاؤ, ذرا رہو 500 سال زندہ, 1000 سال, 2500 سال رہو تھوڑا سا زندہ, تم بھی تو تیزی سے جا رہے ہو قبروں کی طرف. اب آخر میں فرمایا, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا, سبحان اللہ, منہ میں شکر آ جاتی اس آیت کو پڑھ کے. گمان بھی نہ کرو ان لوگوں کو جو اللہ کے رستے میں مارے گئے کہ وہ مردے ہیں, گمان بھی نہ کرو, دماغ میں بھی نہ لاؤ, سوچو بھی نہ. شہداء کے ماں باپ مبارک ہو تمہیں, اللہ تمہارے بچوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو, دماغ میں بھی نہ لاؤ کہ وہ مردہ ہے. اب اس سے زیادہ اللہ اور کیا سمجھائے, ہمیں اللہ پر بھی یقین نہیں آتا نا, کیا سمجھائے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ تمہیں. اگر آج آ کے کوئی ہمیں کہہ دے تمہارا بیٹا زندہ ہے خیر خیریت سے, ہم مانیں گے نہیں مانیں گے اس کو. کہیں بیٹا کہیں دور دوسرے ملک میں ہو, اس ملک کا صدر فون کر کے کہے جی آپ کا بیٹا ٹھیک ٹھاک ہمارے پاس ہے, مزے سے ہمارے محل میں رہتا ہے, کھاتا پیتا ہے, سب سیکٹری دیے ہوئے ہیں اس کو, ہم کہیں گے وہ ایک ایک جگہ بٹھائیں گے, میرا بیٹا فلاں محل میں رہتا ہے جی, وہاں سیکٹری ملے گا اس کو. اللہ کہتے ہیں تیرا بیٹا میرے پاس رہتا ہے, تیرا بیٹا میرے پاس رہتا ہے, میں مالک الملک ہوں, میرے پاس رہتا ہے اور کھاتا پیتا ہے, مزے کرتا ہے, خوشیاں منا رہا ہے, پھر بھی کہیں جی نہیں جی مسئلہ ہو گیا جی مسئلہ, تو پھر تو مسئلہ ہے اللہ کو نہ ماننے والی بات ہے. اللہ ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے. ولا تحسبن الذين قتلوا, اور گمان نہ کرو ان لوگوں کو جو قتل کر دیے گئے اللہ کے رستے میں, امواتا, کہ وہ مردے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل احیا, بلکہ وہ زندہ ہیں, بلکہ وہ زندہ ہیں. اگر یہ وہ عام زندگی ہوتی جو مرنے کے بعد ہر شخص کی روح کو ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو بل احیا کہنے کی ضرورت تھی؟ یہ خاص زندگی, خاص زندگی جو عام زندگیوں سے زیادہ ممتاز, زیادہ اعلیٰ, زیادہ مزے والی, زیادہ عرفہ, زیادہ اختیارات والی, زیادہ لذت والی, زیادہ سکون والی ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں بل احیا عند ربہم یرزقون, اپنے رب کی طرف سے کھاتے پیتے ہیں, سبحان اللہ. اب کسی ماں سے کہو نا تو اپنے بیٹے کو یہاں کیا کھلاتی ہے, اللہ اسے کھلا رہا ہے, وہ خوش ہوتی ہے, کہتی ہے الحمدللہ الحمدللہ, اللہ کھلا رہا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا تو اللہ غلط کہے گا نا, اعوذ باللہ من ذالک. ان کو رزق ملنا تو اللہ کی طرف سے نس قطعی سے ثابت ہو گیا. اچھا کر کیا رہے ہیں وہ؟ کہتے ہیں فرحین بما, خوش ہیں بما, ان چیزوں پر, آتاہم اللہ من فضلی, جو اللہ نے انہیں دے دی اپنے فضل سے. راز نیاز دیکھو, ماں لگا کے نا شہداء کی ساری عیاشیاں اللہ نے چھپا دی اس کے اندر, بتایا نہیں کیا کیا عیاشیاں دی ہوئی ان کو, کیا کیا مزے دیے ہوئے ہیں, ماں لگا دیا, ماں کے اندر چھپ گیا سب کچھ. فرحین بما, ان تمام چیزوں پر خوشیاں کرتے ہیں جو ہم نے دی. اللہ وہ چیزیں کیا ہے؟ اللہ کہتا نہیں بتاتا, آؤ گے تو بتاؤں گا, آؤ گے تو بتاؤں گا, نہیں بتاتا. فرحین بما, ماں میں چھپا دیا سب کچھ کہ اس ماں کے اندر کیا کچھ ہے, اور دیا اللہ نے اپنے فضل سے ہے, اور اللہ کا فضل تو خاص بندوں پہ ہوتا ہے. وکانا فضل اللہ علیک عظیمہ, اللہ کا فضل اپنے نبی پر ہوتا ہے, خاص بندوں پہ ہوتا ہے. اور فضل کے معنی زیادتی, فضل کے معنی یعنی ان کے استحقاق سے زیادہ اپنے فضل سے دے رہا ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ بدلہ دے رہا ہے انہیں, بدلہ تو عمل کے مطابق ہوتا ہے, اور فضل اس عمل سے زیادہ جو اللہ دینا چاہتا ہے. تو فرمایا اللہ اپنے فضل سے جو چیزیں ان کو دی ہیں وہ تمہیں کیا سمجھ میں آئیں گی؟ اب 300 سال پہلے اگر کسی کو بتایا جائے کہ 300 سال بعد ایک آدمی کے پاس کمپیوٹر ہوگا, انٹرنیٹ ہوگا, جاپانی گاڑی ہوگی, جہاز ہوگا, سمجھ آئے گا؟ وہ کہے گا نہیں, کھوتے سے زیادہ کوئی اچھی سواری نہیں ہوتی, گدھے سے زیادہ. اب ہمارے, ہم نے تو جنت دیکھی نہیں, آخرت دیکھی نہیں. اگر اللہ جنت کی ایجادات ہمیں بتانا شروع کرے ہم سمجھیں گے یہاں پر؟ نہیں سمجھیں گے. اللہ نے اس ماں میں ساری چیزیں چھپا دی, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوں گی, پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں ہوں گی, مسلمانوں ڈھونڈو اس کو, تلاش کرو ان نعمتوں کو, کہیں خدا نہ خواستہ ہاتھ سے نہ نکل جائے, کہیں بستر پہ موت نہ آ جائے. ہر وہ کام کرو جس سے شہادت مل سکتی ہو, کیونکہ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل, وہ خوش ہیں ان چیزوں پہ جو اللہ نے ان کو دے دی ہیں اپنے فضل سے. اب پیچھے کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں فرشتوں نے, شہداء نے جا کے آگے فائلیں بھی نکلوا لی ہیں. کیا کر لی آگے؟ فائلیں نکلوا لی ہیں, فائلیں پڑھ پڑھ کے خوش ہو رہے ہیں. وہ فائلیں کیا ہیں؟ ویستبشرون, اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں, بالذین, ان لوگوں کے بارے میں, لم یلحقوا بہم, جو ابھی ان کے ساتھ نہیں ملے, من خلفہم, ان کے پیچھے والوں سے. فائلیں اٹھائیں, میرے ابا کی کیا فائل ہے؟ کہا وہ بھی جنت میں آنے. او خوشیاں, کھاؤ بھائی, آؤ بھائی, کاٹو اس کو. کہتے ہیں وہ باہر ایک دریا ہے جنت کے باہر, اس میں بڑی بڑی مچھلیاں ان کو پکڑتے ہیں, کھینچتے ہیں, کاٹتے ہیں, کھیلتے ہیں. اب نئی فائل نکلوائی, یار فلاں ساتھی کا پوچھیں وہ کیسا ہے, اس کی فائل نکلوائی, پتا چلا وہ بھی جنت آ رہے ہیں. پھر خوشیاں منا رہے ہیں, پھر چھلانگے لگا رہے ہیں, پھر خوش ہو رہے ہیں, کیونکہ وہاں تو ساری فائلیں ان کی نظر میں ہیں نا. اللہ تعالیٰ کے یہاں سب چیزیں اللہ تعالیٰ ان کے سامنے کھول کھول کے دے رہا ہے. ویستبشرون, اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں, بالذین, ان لوگوں کے بارے میں, لم یلحقوا بہم من خلفہم, جو ابھی تک ان سے نہیں ملے ان کے پیچھے والے, اللہ خوف علیہم, کہ ان پر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا, ولا ہم یحزنون, اور غمگین نہیں ہوں گے. اپنے پیاروں کی فائلیں نکال نکال کے دیکھ رہے ہیں, سفارشیں بھی کرتے ہوں گے, حدیث میں آتے ہیں سفارش بھی کریں گے جا کے. اب جس جس کی فائل اچھی نظر آ رہی ہے کہ اس پر بھی یہاں آ کے خوف اور غم نہیں ہوگا, اب خوش ہو رہے ہیں, بہت مزے کر رہے ہیں. یستبشرون, خوشیاں منا رہے ہیں, ساری بات ہو گئی. پھر اللہ دوبارہ موضوع لاتا ہے, خوشیاں منا رہے ہیں, بے نعمت من اللہ, اللہ کی نعمتوں پر, وہ فضل, اور اللہ کے فضل سے, وہ ان اللہ, اور اس بات پر خوشیاں منا رہے ہیں کہ ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین, اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مزدوری ضائع نہیں کرتا, ہر چیز کا بدلہ دے رہا ہے. اب آگے میں نے عرض کیا تھا کہ صحابہ کو حضور نے کہا کہ پیچھے جانا ہے ابو سفیان کے, تو صحابہ چل پڑے زخمی حالت میں, اللہ تعالیٰ کو ان کی بات پسند آئی. اب جب صحابہ جا رہے تھے تو ابو سفیان نے کچھ لوگوں کو رشوت دی اور ان کو کہا کہ جا کے رپورٹ لگا لو اخبار میں کہ وہ ابو سفیان بڑے غصے میں آ رہا ہے, بڑی طاقت ہے, تہس نہس کر دے گا. انہوں نے آ کے صحافیوں نے رپورٹ مشہور کر دی, آ رہا ہے, کھا جائے گا تمہیں, بڑی تیاری ہے. صحابہ نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, آنے دو اسے, اللہ کافی ہے, اللہ ہمارا کارساز ہے. تو یہ جو تم خبریں پڑھتے ہو دشمنوں کی طاقت کی, تو اس پر پڑھا کرو حسبنا اللہ ونعم الوکیل. الذین استجابوا للہ والرسول, جن لوگوں نے حکم مانا اللہ کا اور اس کے رسول کا, من بعد ما اصابہم القرح, اس کے بعد کہ انہیں زخم لگ چکے تھے, للذین احسنوا منہم, ان لوگوں کے لیے جو ان میں سے نیک ہیں, واتقوا, اور پرہیزگار ہیں, اجر عظیم, بڑا عظیم اجر ہے. مفسرین لکھے نیک سارے تھے, متقی سارے تھے. اللہ نے ذکر اس لیے کیا کہ اللہ بتا دے کہ یہ نیک بھی ہیں متقی بھی ہیں, یہ عام لوگ نہیں ہیں. الذین, یہ وہ لوگ ہیں, قال لهم الناس, جن سے لوگوں نے آ کر کہا تھا, ان الناس قد جمعوا لكم, کہ کافروں نے تمہارے مقابلے میں بڑا سامان جمع کر لیا ہے, جمعوا, جمع کر لیا, لکم, تمہارے مقابلے میں, فخشوهم, اب ڈر جاؤ ان سے, پیسہ خرچ کرتے ہیں باقاعدہ کہ ہماری طرف سے جا کے ڈراؤ انہیں, فخشوهم, ڈر جاؤ, فزادہم ایمانا, تو صحابہ کا ایمان اور بڑھ گیا. کہا دشمن طاقت میں آ رہا ہے تو اللہ کی نصرت بھی طاقت میں آئے گی, بڑا مزہ آئے گا, بہت مزہ آئے گا. وقالوا, اور بولے, حسبنا اللہ, اللہ ہمیں کافی ہے, ونعم الوکیل, بہترین وکیل, بہترین کارساز ہے. فانقلبوا, پس وہ لوٹے, بنعمت من اللہ, اللہ کی نعمت لے کے, وفضل, اور فضل لے کے, کچھ مال غنیمت بھی انہیں مل گیا تھا, لم یمسسہم سوء, انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی, واتبعوا رضوان اللہ, اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی, واللہ ذو فضل عظیم, اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. اب دیکھو ایک گستاخی والا بسلا آ رہا ہے, یہ جو لوگ کافروں سے ڈراتے رہتے ہیں سارا دن, اللہ انہیں ایک لقب دے رہا ہے چھوٹا سا, اللہ انہیں کیا دے رہا ہے, تاکہ آپ لوگوں کو ان کا اگر نام نہ آتا ہو تو پکارنے میں آسانی رہے. کن کو لقب دے رہے اللہ تعالیٰ؟ نہیں بھائی, جو مسلمانوں کو کافروں سے ڈراتے ہیں ان کو اللہ لقب دے رہا ہے. یہ اللہ کی عنایت ہے کہ نہیں؟ اللہ انہیں بھی لقب دے رہا ہے. دیکھو اللہ کہتے ہیں انما ذالکم الشیطان, یہی شخص شیطان ہے, یخوف, جو تمہیں ڈراتا ہے, اولیاءہ, اپنے یاروں سے, جو تمہیں اپنے یاروں سے ڈرا رہا ہے, کافروں سے ڈرا رہا ہے, وہ کون ہے؟ شیطان, نام دے دی اللہ تعالیٰ نے. فلا تخافوہم, تم ان سے نہ ڈرا کرو, وخافونی, مجھ سے ڈرا کرو, ان کنتم مومنین, اگر تم ایمان والے. شیطان کا کام, یار وہ اتنے طاقت, انہوں نے یہ بنا لیا, انہوں نے وہ, یوں مار دیں گے. وہ بھائی مار ہی دیں گے, اور مار کے ہم کہاں جائیں گے؟ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی, یستبشرون بالذین بل هم احیاء, تو جس چیز سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو وہ تو دنیا کی لذیذ ترین چیز ہے. یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کہ آدمی جھنڈا لے کے کہو کہ کھڑے ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں کوفتے کھلا دوں گا. کہتے ہیں اچھا اچھا, وہ کہتے ہیں کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں, میں لاؤں پھر چکن تکا تیرے لیے, ورنہ کھڑا ہو جا ورنہ میں تجھے شہد میں شربت میٹھا پانی میں شہد ڈال کے پلا دوں گا. تو یہ کافر کہتے تمہیں مار دیں گے. وہ مار کے کہاں جائیں گے, فرحین بما آتا, خوشیاں منانے جائیں گے, پکنک اللہ تعالیٰ کے یہاں مزے کرنے کے لیے. تو کس چیز سے ڈراتے ہو بدبختو, کس چیز سے ڈراتے ہو؟ آخری چیز یہ ہے کہ مار دیں گے نا, اور مار کے زندہ ہو جائیں گے. بل احیاءٌ, اللہ نے کہہ دیا تمہارا مسئلہ پہلے حل ہو چکا. کیسا قرآن ہے دیکھو, کس طرح سے جہاد کی تربیت ایسے اسٹیج پہ لے کے جاتے ہیں. آپ لوگ تو تھکے بیٹھے ہیں اس لیے آپ لوگوں کو بستر یاد آ رہا ہے, لیکن جنت یاد کریں کہ کس ترتیب سے اللہ تعالیٰ قرآن میں جہاد سمجھا رہا ہے. کہتا ہے کہ جو تمہیں اپنے یاروں سے ڈراتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ لو نا نام بھائی, شرما کیوں رہے ہو؟ جو تمہیں ڈرائے کافروں سے وہ کون ہے؟ جو تمہیں اللہ کے دشمنوں سے ڈرائے وہ کون ہے؟ شیطان. اور شیطان تمہارا دوست ہے دشمن ہے؟ اب نہیں ماننا, اب نہیں ماننا. وہ کہیں بہت طاقتور ہے, کوئی پیشاب کے خطرے بھی کوئی طاقتور نہیں, ایسی تیسی نہیں. ایمان والوں سے بڑھ کے کوئی طاقت نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کے ساتھ اللہ. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یہی باتیں کہتے رہو, بے شک اکیلے بھی رہو یہ باتیں کہتے رہو. لوگ کہیں گے پاگل ہیں, ساری دنیا پہ ان کی حکومت ہے, مصلحت نہیں, عقل نہیں ہے. اس وقت یہ کرنے کی باتیں ہیں, ہم قرآن پڑھنے کی وقت نہیں ہے کہ ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں نا, اپنی بات تو نہیں کر رہے نا. اکیلا مسلمان بھی ہو اسے یہ باتیں کرنی چاہیے تاکہ چھاٹ کے ساتھ جائے, ایمان کے ساتھ جائے, ڈر ڈر کے نہ جائے, ذلیل و خوار ہو کے نہ جائے. انما ذلکم الشیطان, یہ شیطان ہے. یخوف اولیاءہ, تمہیں ڈراتا ہے اپنے یاروں سے. فلا تخافوہم, تم ان سے نہ ڈرو. وخافونی, اور مجھ سے ڈرو. ان کنتم مومنین, اگر تم ایمان والے ہو. بس دو آیتیں رہ گئیں صرف, سورہ آل عمران ختم کریں گے انشاءاللہ. پڑھیں بھی اگلی آیت پڑھیں. فاستجاب لهم ربهم, پھر اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ان کی دعا کہ انی لا ازیع عمل عامل منکم, کہ میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا. من ذکر, ان مردوں میں سے ہوں, او انثا, یا عورتوں میں سے. بعضکم من بعض, تم سب ایک دوسرے سے ہو. فالذین ہاجروا, پس جن لوگوں نے ہجرت کی. واخرجوا من دیارہم, اور نکالے گئے اپنے گھروں سے. واوذوا فی سبیلی, اور جن کو تکلیفیں پہنچائی گئی میرے راستے میں. وقاتلوا, اور انہوں نے لڑائی کی. وقتلوا, اور شہید کر دیے گئے. لو کفرن عنہم سیئاتہم, میں ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا, پاک کر دوں گا انہیں. ولا ادخلنہم, انہیں ضرور بضرور داخل کروں گا. جنات ان تجری, ایسے باغات میں کہ بہتی ہیں. من تحتها الانہار, ان کے نیچے سے نہریں. ثواب من عند اللہ, یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے. واللہ عندہ حسن الثواب, اللہ کے پاس بہترین بدلہ ہے. آخری آیت سورہ آل عمران کی. ایمان والو, صبر کرو. وصابروا, اور مقابلے میں مضبوط رہو. اور رابطو, اور رباط میں لگے رہو, دشمنوں کے خلاف رباط میں لگے رہو. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, اور اللہ سے ڈرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ. رباط کے بارے میں تفصیلات انشاءاللہ کل کے سبق میں ہوں گی. سب ساتھیوں سے گزارش ہے کہ دیر ہو گئی لیکن کوئی بھی ساتھی جماعت سے نماز نہ چھوڑے, کیونکہ یہ بہت بڑا خسارہ ہوگا اگر جماعت سے نماز رہ گئی. تو یہ حاضری لیں گے, اس کے بعد کوئی جماعت کی ترتیب بنائیں گے انشاءاللہ.